بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر الى ظهر دا باب دے پدلائل دا اغا چا کی چی اغیوی مستحاضه با غسل کی دیو ماسپخین نراواخ لی تر بل ماسپخین پوری مطلب دا چی رس کی با یوزل غسل کی دا دا باز اہل علمو باز تابعین و مذهب ده په دې باب کې به اثر د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه راړي چې پاغي کې دادی چې مستحاضه به روزانه یو غسل کوي د یو ماسپخین نه راواله تر بل ماسپخین پورې. قال حدثنا القعنبی عن مالک عن سمی مولى ابی بکر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة. دا سمي چه مولاد أبو بكر ابن عبد الرحمن ده دوي چه زيد بن أسلم أو قعقاع ابن حكيم ز سعيد بن المسيب رحمه الله للي قلهم يسأله جتبوس كل داغنا كيف تغتسل المستحاضة جمستحاز زنان بسنگ غسل كي. فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر نو أغ جواب ورقو جغسل بكي دي يوم اسبخين ترب الماسبخين بوري مقصد دا جبرسك بيو غسل كي. وتتوضأ لكل صلاة او اودس بکی ده هر مز ده پارا. فا ان غلبها الدم استثفرت بثوب کچر توین پا دی بانده غالبی نو دا بزان را سنبالی پا کپڑا بانده. ده استثفار معنا مخی اوشوا. عبدالله ابن مسلمة القعنبی مالک ابن انس الامام دا دوار ثقه دی سمی په تصغیر سره دا مولا او غلام د ابو بکر ابن عبد الرحمن دام ثقه دی. سعید ابن المسیب رحمت الله علیه ثقه او فقیه دی. اسناد د دې اثر صحیح دی. قول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ثابت ده. امام مالك رحمة الله عليه په موطأ کې په دې لفظ ذکر کړي من طهرن الى طهرن چې دا مستحاضه به د یو طهر نه راوالي تر بل طهر پورې اودس کوي. خو په دې کې د اهل علم و محدثین و اختلاف ده چې آیا دا تصحیف ده که نه. بعضی روایت د امام مالک رحمت الله علیه له تصحیف ویلی چې د زوا په ځای باندې په هغه روایت کې طا ذکر ده د ظهر نه طهر طرف له تصحیف شوی دی یعنی خطا واقع شوی ده. او بعضی وایي چې نه دا روایت کم چې امام ابو داود ذکر کړی نو دا تصحیف نه. د امام دارمی رحمت الله علیه دا غرايه دادا چې د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه دا قول من ظهرن الى ظهرن ده. او امام ابو داود رحمت الله علیه میلان دی طرف لده چې نه دا من طهرن الى طهرن ده لکه څنګه چې امام مالک د دې روایت کړی. دا حدیث په المصنف کې ابن ابي شیبه رحمت الله علیه ذکر کړی. دارنگی عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ او امام دارمی په دې ټولو روایتو کې لفظ د ظهر راغله ده په زوای معجمی سره په کم زوابانه چټکی. قال ابو داود وروي عن ابن عمر امام ابو داود وی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نم داسې منقول لی. قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما امام دارمی ذکر کړي خداغي اسناد ضعیف ده بوکیر ابن معروف پکې او راوی ده اغلب محدثین ضعیف وی. وانس ابن مالك د انس رضی الله عنه نم داسې منقول لی چې تغتسل من ظهر الى ظهر مستحاضه به یو ماسپخین تر بل ماسپخین پوری غسل کوي. وكذلك روا داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قميرة عن عائشة إلا أن داود قال كل يوم. داس روایت داود او عاصم د خپل استاد امام شعبی نه نقل کړي عن امرأته. په دې کې د محدثین اختلاف ده چې د امرأته نه مراد څوک دي او دا امرأة څوک ده. نو بعضی وایي چې لا ندري ما اسمها موږ له پته نشته چې دې سنوم ده نو دا مجهوله ده مبهمه راغلي. په بعضی نسخو کې دا منکر راغلی ده او په اضافت سره نه ده ذکر عن امرأتین راغلی ده. سهارنپوری رحمت الله علیه په بذل المجهود کې وی چې دا د بعضی نسخو نه خطا واقع شوی چې دا امرأته یا عن امرأتین ذکر کړی زکه مخکې مصنف رحمت الله علیه دا روایت په دې سند سره ذکر کو پاغي کې د امرأته یا د امرأتین ذکر نه و. بل فرض تقدیر کچرته دا لفظ ثابت هم شي نو مراد د امرأتین نوې قمیر بنت عمر ده کم چې د مسروق ابن الاجدع رحمه الله بیبی وا او مخکې ذکر شول چې دا ثقه ده. نو دا روایت د یوم نقل کړي خود داود لفظ پکې داسې دی چې کله یومن دا به غسل کوي دی یو ماسپخین نراوالی تر بل ماسپخین پورې هر ورځ. وفي حديث عاصم عند الظهر او حديث د عاصم کې داسې راغلی دی چې تغتسل عند الظهر دا به غسل کوي د ماسپخین په وخت کې. وهو قول سالم ابن عبد الله والحسن وعطاء دا قول د سالم ابن عبد الله د حسن بصري او د عطاء ابن ابي رباح. قول د سالم ابن عبد الله او د حسن بصري دا ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړي او قول د عطاء چې دی د عبد الرزاق رحمه الله عليه په مصنف کې ذکر کړي چې مستحاضه د ماسپخین او مازیګر په منځ کې جمع کوي په یو غسل سره. دارنګې د ماخام او د ماسخوتن د پاره به یو غسل کوي او د سار د پاره به یو غسل کوي. نو مصنف رحمت الله علیه چې کوم ذکر کړی د عطا رحمت الله علیه نه چې د قولم په شان د سعید ابن المسیب ده چې دا به یو ماسپخین نه تر بل ماسپخین پوری غسل کوي. نو کوم روایت چې عبدالرزاق رحمت الله علیه د عطا نه ذکر کړي نو د دې خلاف نه ځکه پاغي کې دا دي چې دا به پرس کې درې غسل کوي او په دې روایت کې دي چې پرس کې به یو غسل کوي من ظهرین الى ظهرین. قال ابو داود قال مالك اني لا اظن حديث ابن المسيب من طهر الى طهر. امام ابو داود وایي چې امام مالک رحمت الله علیه ویلي چې زه ګمان کوم چې حدیث د سعید ابن المسيب رحمت الله علیه داسې ده چې من طهر الى طهر د یو پاکی نراوالی تر بلی پاکی پوری به غسل کوي. مقصد دا چې په دې باندې د هر موز د پاره یا روزانه پرس کې یو ځل غسل لازم نه دی. فقلبها الناس من ظهر الى ظهر نو خلکو دا روایت الټه کړه دی د طهر الى طهر نه څه جوړ کړي من ظهر الى ظهر په زوا باندې ټکه کړه دی زوا معجم باندې نقل کړه. ولكن الوهم دخل فيه لكن خطا پدی کی واقع شوی کم خلق چ دا من ظهرن الى ظهرن ذکر کړنو امام مالک رحمت الله علیه وی دی خطا شوی دی اوس امام مالک رحمت الله علیه د دې قول د تقویت د پاره امام ابو داود روایت د مسور ابن عبد الملک ذکر کړي ورواه المسور ابن عبد الملك ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن يربوع ومسور ابن عبد الملك دا روایت نقل کړي قال فيه نو اغم پخپل روایت کې ویلي من طهرن الى طهرن څنګه چې امام مالک رحمت الله عليه په لفظ د طهر سره دا روایت نقل کړي نو دغه شان ته مسور ابن عبد الملك هم نقل کړي فقلبها الناس من ظهرن الى ظهرن نو خلق دا الټه کړه د طهرن الى طهرن من ظهرن الى ظهرن تا ابو الولید باجی رحمت الله علیه په المنتقا کې وی امام مالک رحمت الله علیه زکه ویلی دی چې په دې روایت کې طهرن الى طهرن ده او ظهرن الى ظهرن نه ده زکه هغه وی لم یکن لوقت الظهر معنا یقتضی اغتسالها د ماسپخین د وقت داسې سمعنا او مقصد نشته چې هغه د دې د اغتسال مقتضی او تقاضا کوي دا غي سعلت نه د موجود چې یو ماسپخین نه تر بل ماسپخین پورې دا غسل کوي نو د علت د نه موجودیدو د وجه نه امام مالک ویلی دی چې دا لفظ من طهرن الى طهرن ده نو داغه دا رای ده ان اللفظ قد صحف عن ابن المسيب چې د ابن المسيب رحمت الله علیه چې کم لفظ منقول لپاره کې تصحیف او غلطي واقع شوی د طهر نه ظهر جوړ کړه شوی دی خو صحیح خبره ده کم چې عام روایت ذکر کړي او د امام دارمی رحمت الله علیه رای ده او مصنف رحمت الله علیه په مخ کې سند ذکر کړل چې دا لفظ من ظهرن الى ظهرن ده وعلى كل حال دا اثر شو د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه چې دا تابعی دی دا غرای دا ده چې مستحاضه به یو ماسپخین نه تر بل ماسپخین پورې غسل کوي او د هر مز د پاره به دا اودس کوي نو د ترجمه الباب سره د دې مناسبت واضح ده چې المستحاضه تغتسل من ظهر الى ظهر باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر دا باب ده په دلایل د اغه چا کې چې دا غي دا مذهب ده چې مستحاضه به غسل کوي هر ورځ خدا قید ور سر نه دی لګولې چې عند الظهر د ماسپخین په وخت کې یعنی رس کې به یو ځل غسل کوي خو په دې رس کې سقید ور سر نه دی لګول چې سار به کوي یا ماسپخین یا مازیګر مخکې روایت کې خداو چې ماسپخین به غسل کوي دی یو ماسپخین نه تر بل پورې دې کې ور سره د عند الظهر قید نشته قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن ابي اسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه أنه قال علي رضي الله عنه المستحاضة إذا انقضى حيضها د مستحاضي زنانة كلاغة د حيز رزي تيريشي أو أغا مدة پورشي اغتسلت كل يوم نداب غسل كي هر ورز واتخذت صوفة فيها سمن أو زيتون او دا بس سپنج او مالو چې راخلي چې پاغي کې د غوړی یا تیل وی او په خپل اندام باندې به دې د پاره لګی د علاج په تور باندې چې د دې غوینه کثرت سر ناراضي غوړه کپڑا یا د سپنج ټوټه یا مالوچ بکیری استعمالی به نو دا اثر شد علی رضی اللہ عنہ چې مستحاضی باندې په هر ورځ کې غسل کول دی احمد ابن حنبل دا ثقه او امام دی عبد الله ابن نمیر دارنګ محمد ابن ابي اسماعیل چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا محمد ابن راشد دی، السلمی الکوفی، دام ثقه دی. معقل الخثعمی دا په دې اسناد کې مجهول دی، نو دا اسناد ضعیف دی د معقل الخثعمی د وجنا. نو کم اهل علم چې د دې قائل دي چې روزانه به دا یو غسل کوي، اې د پاره دا ضعیف روایت دلیل دی. باب من قال تغتسل بین الايام، دا باب د په دلایل د هغه چا کې چې هغه وی دا به غسل کوي په منځ د ورځو کې. د یو مر سره دا قید نه د لګول چې په کم وخت کې به غسل کوي، خود دې د پاکي چې کوم رزي دي پاغي کې به یو غسل کوي. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان انه سال القاسم بن محمد عن المستحاضه. محمد بن عثمان تپوس کړو د قاسم بن محمد بن ابي بكر نه د مستحاضه باركي. قال وغ جواب ورکړه او تدع الصلاه ايام اقرائها، دا به مسپریدی د حیض په غرض کې، ثم تغتسل، بیا به دا غسل کوي چې کله د حیض رزي تیر شي. دا غي اتفاقی او فرض غسل له فتصلي، نو دا به بیا مس کوي د استحاض پر رزو کې. ثم تغتسل في الايام، بیا به دا غسل کوي د پاکي په دې رزو کې. صاحب د بذل المجهود وی چې دا مستحب غسل دی، علاجا لتقلیل الدم وتنظیف البدن، د علاج په تور باندې بدا د طهارت پر رزو کې غسل کوي، د دې لپاره چې بدن یخ شي، یخوالی سره غوینه کم شي او د بدن نظافت او پاکی پر راشي. هغه د دې حدیث توجیه داسې کړي. دا اثر د قاسم ابن محمد سیده نقعنبینا مراد عبد الله ابن مسلم القعنبی ده، دا ثقه ده، او عبد العزيز ابن محمد الدراوردی دا صدوق ده، محمد ابن عثمان المخزومی دا صدوق ده، او قاسم ابن محمد ابن ابي بكر ثقه او فقيه ده، په فقهای سبعه د مدینه کې وو. نو دا اثر د قاسم ابن محمد سیده، او دا اسناد قوی دی د عبد العزيز الدراوردی د وجنا، او د محمد ابن عثمان چې دا دواړه پکې صدوق راغلي خو متابعات موجود دي. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې دا اثر داسې ذکر کړی د محمد ابن عثمان المخزومینا، هغه وی سالت سالما والقاسم عن المستحاضه، ما د سالم او د قاسم ابن محمد نه د مستحاضه بارک تپوس او کچھ دا دواړه تابعین دي. فقال احدهما تنتظر ايام اقرائها، نو یو جواب راکو چې دا به د حیض په غرضو کې انتظار کوي. فاذا مضت ايام اقرائها اغتسلت وصلت، کله چې د حیض رزي تیر شي نو دا به بیا غسل وکي او خپل مزبه کوي. وقال الاخر، او دی بل جواب راکو، تغتسل من الظهر الى الظهر، دا به روزانه د یو ماسپخین نه تربل ماسپخینه پوری غسل کوي. نو دا اثر په دې ترتیب باندې ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په المصنف کې ذکر کړی. باب من قال توضا لكل صلاه، دا باب د په دلایل د هغه اهل علم کې چې دا غي مذهب دا دی چې مستحاضه به د هر مزد لپاره او دس کوي، او دا مذهب د جمهور اهل علمو. اجمالا د جمهور اهل علم او چې پاغي کې امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دی، د دې اجمالا مذهب دا دی چې مستحاضه به هر مزد لپاره او دس کوي. بیا د دې لاندې تفصيلات شته د احناف په نیز باندې لوقت کل صلاتن دی، او د نور په نیز باندې لكل صلاتن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها تدديب استحاض راتلوم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دي لويلو إذا كان دم الحيز كلش دحيز ويني فإنه دم أسود يعرف نداتك تور ويني في جندشي. فإذا كان ذلك كلش دي ويني رنگ داسي ويچداتك توري فأمسكي عن الصلاة نبيات دموزن بنديغا دابي استحيز دي. فإذا كان الآخر كلش رنگ دي ويني بدلي تورني فتوضئي وصلي نبيات أودسكوا ومزكوا. ندا د جمهور د پاره دلیل لچ رسول الله صلى الله عليه وسلم دی لویلی فتوضئي وصلي تا اودسکا و مقصد دا د هر مز د پاره او دا غینه رستو مسکوا. دا حدیث بعینه په دې سند باندې 200 او شپګتیا نمبر باندې تیر شو 286 فباب من قال اذا اقبلت الحيضه تدع الصلاه فاغباب كده تير شو چکل د حایزی مستحازی حیز را متوجی شنو دا بیا مسپریدی. ال تم ذکر کل چې د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها دا حدیث امام بخاری او امام مسلم ذکر کړه خود هشام ابن عروه عن أبيه عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش بدي سند باندي چه هشام ابن عروة دخبل بلار عروانا أو عروة ابن زبير دخبل ماسي عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ده فاطمة بنت أبي حبيش ندا رواية نقل كي. فبخاري ومسلم كدار أغلي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم د فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها دا حالت ايام او عادت لمنتقل کړو دا ور لویلو چې کله استاد عادت مطابق د حیز رز راشي نو په غرزو کې ته مس پرېدا د غرز چې تیری شي بیا مس کوا. او حدیث د مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کو دا رنګ مخ کې باب کې ذکر کړو نو په دې کې اشاره د دې طرف لچې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د مميزاتو نه ګرځولې و دی لویلو چې د ویني په غران کې ته تمیز او فرق کول شي نو تور ویني چې دا د حیز وي او د تور نه چې رنگ بدل شي دا د استحاز وي. نو دواړه حدیثو کې ظاهرا یو قسمه اشکال او تعارض ده. د صحیحانو پر روایت کې دا راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې رجعه ایام لکړې و چې د دې کم عادتو او په دې روایت کې دا دي چې رجع ورله تمیز لکړې و چې د حیز وینه پیجندې شي فإنه دم اسود يعرف. او حدیث د مسلم کې ورسره دا نه دی راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام دی له دا حکم کړو چې ته د هر مزد لپاره او دس کوا. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړي نو بیا وایي قال هشام قال ابي هشام ابن عروه چې زما پلار ویلی دی ثم توضئي لكل صلاة تمسكوا دهر او دسكوا دهر مزد پارا. نو پدی جمله کی چه ثم توضئي لكل صلاة پدی که ده محدثین و اهل علم و شارحین و اختلاف ده چه آیا دا جمله مرفودا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ده کنه دا موقوف ده پا عروه ابن زبير او دا ادراج ده پا حدیث کی غخبل کلام وردن نکڑه. نو حافظ ابن حجر رحمة الله علیه په فتح الباری کې دا غرای دادا چې دا جمله مرفوده. ابن رجب رحمة الله علیه ابن رجب حنبلی چې دا هم د بخاری شارح دی دا غنه مخ کې تیر دی ابن حجر رحمة الله علیه نه. نو ابن رجب رحمة الله علیه وی چې نه دا جمله موقوف د په عروه ابن زبیر دا داغه د طرف نه ادراج دی په دې حدیث کې چې ثم توضئ لكل صلاه دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام نه ده. د ابن رجب رحمه الله عليه دا قول اولاده د صناعه الحديثيه په تور باندې چې دا جمله په دې حدیث کې ادراج ده او د مرفوع حدیث ایسه نه ده. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې دې طرف له اشاره کړې چې دا جمله موقوف ده او د مرفوع حدیث ایسه نه ده. هغه وی وفي حدیث حماد ابن زید زیاده حرف ترکنا ذکره. د حماد ابن زید په دې حدیث کې یو لفظ سیوا راغلی چې هغه موږ نه ده ذکر کړی، د دې وجې نه چې د مرفوع حدیث ایسه نه ده. او د دغه حرف او زیادت نه مراد څه شی ده؟ توضئی لکل صلاة. نو دا روایت د محمد ابن عمر چې کوم مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کړی او مخکې باب کې ذکر کړی، دا مخالف دی د هغه روایاتو کوم چې په صحیحینو کې راغلی دي. نو د دې وجې نه اهل علم دې روایت له منکر وی. امام ابو حاتم رحمت الله علیه دارنګ نور ائمه العلل دې له منکر ویلی دي. معروف روایت هغه دی چې کوم په صحیحینو کې راغلی، چې فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اغي امر ده اغي رجع كري و ايام او عادت لا. قال ابو داود قال ابن المثنى. امام ابو داود ويش محمد ابن المثنى وي وحدثنا به ابن عدي حفظا چې محمد ابن عدي دا روایت مال د خپل حافظین بیان کړه دی. نو د حافظی په اسناد کې دا سی ویلی فقال عن عروه عن عائشه ان فاطمه، چې مال عروه ویلی هغه حدیث بیان کړه د عائشه رضی الله عنها. عائشه رضی الله عنها وی چې د فاطمه بنت ابي حبيش استحاز او به حدیث ذکر کړه. قال ابو داود وروي عن العلاء ابن المسيب، دا حدیث مروی دی د علاء ابن المسيبنا دارنګ د شعبنا. عن الحكم د حكم ابن عتيبنا عن ابي جعفر د ابي جعفر نچ د نوم محمد ابن علي ابن الحسين الباقر. اوس مصنف رحمت الله عليه فرق ذکر کوي په من د روایت د علاء او په روایت د شعبه کې، چې د علاء ابن المسيب او د شعبه ابن الحجاج په روایت کې څه فرق دی. فقال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. علاء ابن المسيب وي عن الحكم عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينده دا روايه مرسل ذكر كاي. واوقفه شعبه او شعبه ابن الحجاج دا روايه موقوف ذكر كره فأبو جعفر باندي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسبتنا ذكره. علاء بن المسيب مرفوعا ذكر كين دا رواية مرسل لي. أو شعب رحمة الله عليه فأبو جعفر باندي دا موقوف ذكر كده نسبة نبي عليه السلام لنكي. أو بكي داوي لدي توضأ لكل صلاة دا أو دسكي دا هرمز دا پارا. دا توضأ پا أصل كي تتوضأ یو تاتن تخفیفا حذف شوی دا چې دا مستحاضه به د هر موز د پاره او دس کوي په ایامو د استحاز کې. مصنف رحمت الله علیه په دې کلام سره د دې حدیث اسناد کې چې کوم اختلاف واقع شوی اغه له اشاره وکا. او مخکې مونږ ذکر کو چې صحیح روایت د صحیحینو نه چې دا غي سند داسې دی. هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه عن فاطمه بنت ابي حبيش. او روایت د مصنف رحمت الله علیکم کی چې محمد ابن عمر راغله دا د صحیحینو د روایت او د اسناد مخالف نه. نو د دې وجه نه ابو حاتم رحمت الله علیه د اسناد له منکر ویلی. باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث. دا باب د په دلایل د هغه اهل علم کی چې هغه او دس نه ذکر کړي مگر کله چې دا زنانه به او دس شي، یعنی په مستحاضه باندې او دس نشته مگر هغه حالت کې بدا او دس کوي چې کله د نواقض الوضو یو سبب موجود شي چې هغه خروج الريح دی یا بول او غائب دی. مقصد دا چې په دم الاستحاز باندې او دس نماتیږي دا د نواقض الاذون نه دی، تر کومې پورې چې بل سبب د نواقض الاذونی موجود نو صرف په دم الاستحاز سره نقض د اودس ناراضي. او مخکې مونږ ذکر کړیو چې دا مذهب د امام مالک رحمت الله علیه، نو داغه ادله ذکر کوي په دې باب کې. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن عكرمه ان ام حبيبه بنت جحش، چې ام حبيبه بنت جحش استحيضت د دې استحاز راغلو، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دي له حكم کړو ان تنتظر ايام اقرائها، چې دا دي انتظار کی د حیض دا غرضو، چې کله حیض تیر شي ثم تغتسل بیا دي دا غسل کی، وتصلي او مزدگی، فاذا رات شيئا من ذلك، نو کله چې وګوري دا څه شی من ذالک د دینه، په من ذالک کې اشاره ده من جميع ما ينقض الطهاره، هر هغه شی چې پاغي سره طهارت، چې طهارت پاغي سره ختميږي انسان په بیا ودس کیږي. توضأت نو دا دی بیا ودس کوي، وصلت او مزد کوي. دا روایت مصنف رحمت الله علیه مخکې معلقم ذکر کړو مرسلم ذکر کړو، دې ځکه دوباره ذکر کو په اسناد سره، خو اسناد منقطع دی. زیاد ابن ایوب التوسی دارنګه هشیم ابن بشیر ابو بشر چې دنو مجعفر ابن ابي وحشیه عكرمه مولى ابن عباس، دا ټول ثقات دي. خود دې حدیث په اسناد کې انقطاع ده، ذکر د عكرمه سما د ام حبيبه بنت جحش رضی الله عنها نه ثابت. دا حدیث چې ذکر شونه د عائشه رضی الله عنها حدیث په دې معنا باندې ثابت دی، خو پاغي کې امر بالاذو نشته، لکه مخکې دا روایت په 202 باندې تیر شو د عائشه رضی الله عنها. بیا مصنف رحمت الله علیه 215 نمبر باندې ذکر کو، 285 نمبر، چې د مستحاضی کله حیض شروع شي نو دا به موز نه کوي، انتظار به کوي، د حیض نه پس به غسل وکي بیا به موز کوي. اول ته مو ذکر کل چې امر بالوضو کم ذکر پر روایاتو کې راغله نو هغه مرفوعا نه دی ثابت. بهرحال اسناد کې انقطاع ده د عكرمه رحمت الله علیه د وجنه چې سمای د ام حبیبه رضی الله عنها نه ثابت نه ده. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة. ربيعة الرأي رحمه الله دد مذهب داو چه لا يرى على المستحاضة وضوءا، دب دا قول نقول چه بمستحاضة باند أو دسشت عند كل صلاة دهر مسرا إلا أن يصيبها حدث غير الدم، مگر دا چې ورسی گدی لسبی او دسی علاوه د وینې د استحاز نه، فتوضؤون بیا بداغی د وجن او دس کوي. قال ابو داود هذا قول مالك يعني ابن انس، امام ابو داود وی دا قول د مالک ابن انس رحمه الله دی، چې په دم د استحاز باندې او دس نه ماتیږي تر سو پوری چې بل یو سبب د نواقض الاذون نی موجود شوه. دا اثر د ربيعة ابن عبد الرحمن چې د معروف د ربيعة الرأي باني چې د امام مالک رحمت الله علیه استاد په 136 هجری کې وفات شوه، د اثر صحیح دی او د دې اسناد رجال ثقات دي. دا مذهب د امام مالک رحمت الله علیه. او بل عقلی وجه دی دا ذکر کوي چې په دم الاستحاز باندې د اودس ماتې دل په دې باب کې صریح صحیح روایت ندی راغلی، نو دا مستحاضه دا په خپل اصل براءت باندې باقی ده، چې دا په حالت د طهارت کې ده، تر دې چې یو دلیل صحیح ثابت شي او پاغي کې دا وي چې په دې دم الاستحاس سره د دې او د سمات ده او دلیل صحیح وشتنه، نو دا په خپل طهارت باندې ده، تر څو چې بل یو سبب د نواقض الاذون نی موجود. او کوم روایتو کې چې ذکر دار اغله چې دا به او دس کوي د هر مزد لپاره، نو امام مالک رحمت الله علیه وی اول خو دغه روایت ثابت نه ني بل فرض تقدیر کوم وی دا ومنو چې دا ثابت دي، نو او دس باغی کې محمول لپاره ندب او استحباب باندې، نه په وجوب او لزوم باندې، یعنی لازم او واجب نه دی بلکې مستحب دی. دا د مالکیو مذهب دی او د جمهور مذهب مخکې ذکر شو. احتیاط دا دی چې عمل وشي په مذهب د جمهور باندې خروجا من الخلاف. باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. باب ده په بیان د دې کې چې زنانه خړواله او زیړواله ګوري د طهر نه پس. د حیض نه پس چې کوم خړواله یا زیړواله راځي، خړ رنگواله زیړ رنگواله وبه، نو آیا دا به د حیض نه حسابېږي که نه؟ په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې یو زنانه پاکه شوه د طهر نه پس د دې زیړ رنگ یا خړ رنگ کې اوبه راځي، نو دا به حیض نه حسابېږي که طهر نه. دا علی رضی اللہ عنہ نے منقول دی چې لیس ذلک بحیض، دا حیض نه دی، د دې لپاره به زنانه مز نه پریدي خپل مز بکی او دس بکی. دا قول د سفیان ثوری او د امام اوزاعی. سعید ابن المسیب رحمت الله علیه وی اذا رأت ذلک اغتسلت وصلت. د پاکوالی نه وروسته چې زنانه دا قدرت او سفرت وګوري، نو دا به غسل کوي او بیا به مز کوي. دا قول د امام احمد ابن حنبل. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کله دا سفرت او قدرت د حیض نه پس راشي، پس د انقطاع الدم نه، او په لس ورځو کې دن نه، د زنانه چې کوم د حیض رزي دي د لس ورځو نه تجاوز نه کړي، نو د احناف و مذهب دا دی چې دا زیړواله او خړواله به د حیض نه حسابېږي تر دې چې خالص بیاز او سپینوال زنانه وګوري. او د شوافع په مذهب کې اختلاف دی. مشهور قول د امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب کې دا دی چې کله دا زیړواله خړواله د عادت درزو نه پس راغلی خو د 15 ورځو نه تجاوز نه کړي، نو دا به حیض حسابېږي. او بعض شوافع دا وی چې دا سفرت او قدرت په ایام العاده کې کتلې نو حیض بی، او که د ایام العاده نه ما ورای نو دا به بیا طهور حسابېږي. او د بعض شوافع قول دا دی چې کله یو زنانه مبتدئه وي، ابتدا نه د دې بیماری شروع شو، دا سفرت او قدرت ګوري، نو دا په حکم د حیض کې دی. نو مذهب د شوافعو کې دا درې اقوال دي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم. أم عطية چد دين أم النسيبة بتصغير سرا يا بازي ويش مكبرة النسيبة بنت كعب. دا أغزنا نون وچد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى بيعت كليو. دا په غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تلا، بیمارانو لا او چې کم زخمیان به په میدان جهاد کې دا غي علاج به کولو، پټي به ور لکولې. دا مشهور صحابیه په بصره کې وسیدا، صحابه او کبار تابعین به د بصرې لراتلل او د غسل المیت هغه طریقه به دین زده کوله. نو دا صحابیه وی كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا مونږ به دا خړوالی او زیړوالی د طهر نه پس څه شی نه حسابولو، یعنی دا به مونږ حیض نه ګڼلو بلکې دا به مونږ پاکوالی حسابولو. رجال د اسناد ثقات دی مخکې ذکر شوی، علاوه د ام الهذیل نه چې د دین ام حفصه بنت سیرین الانصاریه، دا د محمد ابن سیرین خور وه او ثقه ده. اسناد د دې حدیث صحیح دی، د دې اثر صحیح دی. قول د ام عتیه رضی الله عنها چې كنا لا نعد القدره والسفره بعد الطهر شيئا، معنا دا د فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا موږ طهر حسابولو او د حیض نه به مدانه ګڼلو. دا صیغه چې صحابه کرام ذکر کی كنا نفعل کذا كنا نعد کذا، نو دا د محدثین و دراجح قول مطابق په حکم د مرفوع کی. اگر که صحابی دا ذکرونه کی چې آیا زمانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام کې به موږ دا کول کنا، دا رای د امام بخاری، امام حاکم او د نور محدثین. حدیث د عائشه رضی الله عنها کوم چې امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړي، نو ظاهرا دا غي تعارض رضی د دې حدیث سره. د عائشه رضی الله عنها یو وینځ و مرجانه نوم یو، هغه مرجانه وای کان النساء يبعثن الى عائشه بالدرجه فيها الكرسف فيها الصفره من دم الحيض يسالنها عن الصلاه. زنانو با عائشه رضی الله عنها خپل د حیضه کپڑے را لېګلی، پاغي کې به مالوچ پراتو زیړواله به پکې او د دم الحيض نه تپوس به کول چې آیا مزوکو کنه. عائشه رضی الله عنها بجواب ورکول لا تعجلنا حتى ترين القصه البيضاء، تلوار مکوي تر دې چې دا کپړه بالکل سپینه وګوري، خړواله او زیړواله کوي نو دا باغی د حیض نه حساب بولو. نو ظاهرا د دې حدیث او دا غی په منځ کې تعارض دی کې وی چې لا نعد القدره والسفره بعد الطهر شيئا، او باغی کې دې چې عائشه رضی الله عنها بورلوي انتظار کوي تر دې چې خالص سپینواله وګوري. نو د دې دوه حدیثونو په منځ کې جمع دادا چې حدیث د عائشه رضی الله عنها محمول په دې باندې چې کله سفرت یا قدرت خړواله زیړواله په ایام الحیض کې راغلې وي، او کنه د حیض رضی تیرې شوې وینه بند شوه د طهر نفس بیا راغې د سفرت او قدرت، نو بیا قول د ام عتیه رضی الله عنها ده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطيه بمثله. دا روایت چې لامخې کوم ذکر شوه مصنف رحمت الله عليه اوس په بل سند باندې ذکر کړي، د دې رجال الاسناد مخ کې ذکر شوی، د دې اسناد صحیح دی. امام بخاری خپل صحیح کې ذکر کړه، نسائی و ابن ماجه په سنن کې. قال ابو داود ام الهذیل، امام ابو داود وی چې دا ام الهذیل سوک ده، هي حفصه بنت سیرین، دا حفصه بنت سیرین ده، کان ابنها اسمه هذیل، د زوینو می هذیل، نو دا غي د وجه نه دی له ام الهذیل ویل کې دی شي دای کونیه ده. واسم زوجها عبد الرحمن، د خاون نوم عبد الرحمن، او موږ ذکر کل چې دا د محمد ابن سیرین رحمه الله خور ده. ابن معین رحمت الله علیه د دې باره کې وی ثقه حجه، دا ثقه او حجت ده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.